don't talk at all. It seems so critical to speak less critically. I see no truth as mythical, no vast unbridgeable. Give me strength to overcome, give me strength, I'm not gonna run. Build it up, build it up. You gotta get some, fix some, fix it up, you gotta fix some. Gonna run. Build it up, build it up. You gotta get some, take some, fix it up, you gotta fix some, you gotta open up, you gotta share. Build it up, nothing's there. You gotta get some, shake some, pull it all down, but ain't none. You gotta open up, you gotta care. Po piątej na drogach, na trasach setki, jak nie tysiące tirów transport, a może by jednak bardziej wykorzystywać kolej. No z pewnością na drogach zrobiłoby się bezpieczniej. Z drugiej strony no, ludzie pracują, kierowcy zarabiają, liczne firmy transportowe. Dobrze byłoby znaleźć jakiś rozsądny, w zasadzie rozsądną drogę rozwoju. O, to chyba najlepsze określenie. Hasło tiry na tory rozwiniemy w programie trzecim Polskiego Radia około 6.50. A u nas teraz tak po kolei. Trains, Porcupine Tree, a później dzwonisz, Bowski. Trying set a match spied under the blind. Shiny and contoured, the railway winds. And I've heard the sound from my cousin's bed, the hiss of the train at the railway head. Oh, is the summer's a slipping away? Oh, subsides, I'm in luck. When the evening reaches here, you're tying me up. I'm dying of love, it's okay. Nie pokocha mnie jak ty, a ja czuję mocno.

25 minut do 6, czwartek, 21 dzień sierpnia, Światowy Dzień Optymisty. No i faktycznie, szklanka z kawą do połowy pełna już. Iga wlała potężną dawkę optymizmu. Mixed Iga i Kasper Ruud w finale US Open, a wieczorem no, taka paczka klubowych. Lech, Liga Europy, Jagiellonia, Raków, Legia, Liga Konferencji, czwarta runda eliminacji. Oby po tych meczach ten optymizm nie został brutalnie zredukowany. O sporcie więcej w Trójce to na pewno po siódmej. Tymczasem jeszcze raz Tomek z brygadą. Tomek Lipiński kończy dzisiaj równo 70 lat. Co czujesz, to co wiesz.

9 minut do 6. Serwis Trójki, ten pierwszy dzisiaj za 9 minut. Romek Wójcik opowie o wszystkim, co warto wiedzieć na dzień dobry. Proszę pamiętać, mamy Światowy Dzień Optymisty. No i też przypominam, kto rano wstaje, temu Trójka daje. Dużo słońca, ciepła, no i przede wszystkim pozytywnych myśli. Tego życzymy. Ela Różycka, Michał Żołądkowski. Do usłyszenia. Take my heart, we can